duyarsın oradan. Öldürürüm kendimi. Yes, yok valla billa. Bana sen lazım illa. Güzellikle veya zorla, zorla, zorla. Yes, yok valla billa. Bana sen lazım illa. Duygular anlarsın ya. Gırla, gırla, gırla. Soğudu havalar. Telefonu da hiç açmıyor. Beklesin diyordur, ne acelesi var. Bir yere kaçmıyor, gözümden de kaçmıyor. Ya beni gelip alırsın buradan, ya da bir ses duyarsın oradan. Öldürürüm kendimi. Dan, dan, dan, dan, dan, dan. Yes, yok valla billa. Bana sen lazım illa. Güzellikle ve zorla, zorla, zorla. Yes, yok valla billa. Bana sen lazım illa. Duygular anlarsın ya. Gırla, gırla, gırla. Sen lazım illa. Güzellikle veya zorla, zorla, zorla. Blöf yok valla billa. Bana sen lazım illa.